بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. وفي بعض النسخ أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. نقول: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل أخرى مفرعة على ما تقدم. Hapa mwandishi wa risala ameanza kutaja masail mengine ambayo yamefungamana na yale tuliyotangulia kuyataja. Faqal: i'lam rahimakallah, أي أدعو لك بأن يرحمك الله، نقوم بها الله سبحانه وتعالى أكرحيم ناكترمشي بيبكتك فضل ذاك، وأطلب منك أن تعلم يقينا ننتاك وكوهوه أنينسكيزا وجوه كيقين. وهذا الدعاء من المصنف رحمة الله تعالى عليه يدل على حرصه ونفعه لأخيه المسلم. نهي دعاء اليوم بالإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه منذ قبل أكوان زهاي منينو نعلام يكون يشبوبا اليوكوانايو كونفايشا نرغزاك وإسلام. قوله: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، أي أنه يجب وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه، نواجب فرض عين juu ya kila muislamu kuyajua haya atakayoyataja, bimaana ambaye hata yajua basi atakuwa ni mwenye kupata dhambi kwa kutoyajua. Ala kulli muslimin ay mukallaf dhakar, juu ya kila muislamu mukallaf mwanamume, wa ala kulli muslimatin mukallafa, na juu ya kila muislamu mwanamke aliyekalifishwa amebalighi ana akili timamu. Taallum ay ma'rifatuhunna wa i'tiqad ma'anihinna wal 'amal bimadlulihinna, ni lazima ajue aitakidi maana yake na kutendea kazi. Wal ma'na, maana haya maneno: أن على المسلم أن يتحرى طلب العلم بهذه الأمور شيئا فشيئا حتى يتفقه. ما ناكن هو جو يكيل مسلم أجبدي شسان كتفت علم يهاي مامبو أتك ويتاجا بولي بولي مبكا يفهم، أن يتكلف طلب هذه الأمور kalifishi ayatafute haya mambo na ayajue. Sababu sigha aliyotumia hapa taallum ni sigha ya yatafaal, tufidu maana takalluf fi shay wa talabihi shay'an fa shay'an. Katika lugha maana yake yabeba kuwa ni ajikalifishe hili jambo pole pole alitafute mpaka alipate. وأنه لا يحصل لصاحبه دفعة واحدة، هيا مambo hawezi kuyapata yote kwa pamoja mara moja, ni lazima aende nayo taratibu mpaka ayajue. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى شيخ الفوزان سيما كتكك وليزها منين فقوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب كلك سيما الإمام المجدد يجب نواجب ni alama ya kuonyesha hili jambo, ni dalili ya kuonyesha hili jambo sio la kupendekezwa bali ni lazima. Man, yani laysa min bab istihbab man sha'a fa'ala wa man sha'a taraka, sio jambo eti limependekezwa ukitaka utafanya na ukitaka utawacha, bali al-amr min bab al-ilzam min Allah subhanahu wa ta'ala. Hii amri ni katika mlango wa kulazimishwa kufaradhishwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa hadha al-ijab min qibal al-shaykh. Na hapa kusema annahu yajibu, haya maneno si kwa kutoka kwa al-imam al-mujaddid, wa innama huwa min qibal Allah azza wa jalla fima anzala fil kitabi was sunna min ilzam al-ibadi bihadhihi al-masail. Haya yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyoyateremsha katika kitabu chake na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwalazimisha waja wake haya mambo atakayoyataja. Qawluhu wal 'amalu bihinna li'annahunna qa'idatu ad-din wa asas al-i'tiqad. Kwa nini ni lazima tutende kazi? Kwa sababu ndio msingi wa hii dini, ndio msingi wa itikadi ya Muislamu. Wa hadhihi almasail athalath mujmaluha, tukiyazungumzia haya mambo matatu kwa ujumla. Fi tawhid alula, fi tawhid ar-rububiyyah, mwanzo atataja tawhid ar-rububiyyah. Wa thania fi tawhid al-uluhiyyah, pili atataja katika tawhid al-uluhiyyah كما تكفيدز. والثالث في الولاء والبراء، تزمز مسألة الولاء والبراء كبيننا نكتكية كواجد الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة لا بد من تعلمها والعمل بها. هذه المهمة مكوبة لمسألة ما تكوف أموني واجب كي يصومنا كي يتندي كازي كما تلفتاجي كسباب ليمسنجي وهي دين. ثم قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الأولى أي المسألة الأولى في توحيد الربوبية وهي من المسائل الثلاث الواجب علينا تعلمها. Mwanzo kabisa akaanza na tauhid ar-rububiyya, nao ni katika yale masala matatu ambayo ni wajibu juu yetu kujifunza. Wa hiya anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Jambo la kwanza anna Allaha khalaqana, ay anna Allaha khalaqana min adam. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi watu kutokamana na tulikuwa hatuko. Kwa hivyo mtu wa kwanza aliumbwa wakati ambapo alikuwa hatajiki huyu mtu. Kwa hivyo akaumbwa mtu wa kwanza. Hatusemi akaumbwa binadamu wa kwanza kwa sababu aliumbwa wa kwanza ni Adam, si binadamu. Binadamu ni watoto wake. Kwa hivyo mtu wa kwanza aliyeumbwa aliumbwa kukiwa hakutajiki kitu chaitwa nani? Mtu. Allah subhanahu wa ta'ala yakul hal ata ala al insani hinu min addahri lam yakun شيئا مذكورا. kilipita kipindi kirefu huyu mtu alikuwa sio kitu kinachotajwa kabisa, yani adam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kutokana na tulikuwa hatupo. Fa subhanahu awjadana min al-adam wa razaqana ay wa razaqana an-ni'am lin'abudahu wahdahu. Kisha akaturuzuku neema zake ili tumwabudu yeye peke yake, tusimshirikishe na chochote. Tatu, wa lam yatrukna hamalan ay muhmilina mu'attilina suda. Hakutuacha hivi hivi, kawa hatukuamrishwa wala kukatazwa, shibh al-bahaim, kama mfano wa wanyama. La nu'mar wala nunha, kuwa hatuamrishwi na kukatazwa. La, qala Allah ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala ta'ala ayahsabu al-insanu an yutraka suda ay la yu'mar wala yunha. Adhania huyu mwanadamu atawachwa tu hivi hivi, asiamrishwe na kukatazwa? Na katika aya nilisoma kabla yake, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, ye mwadhania tumewaumba ni upuzi tu? Wa annakum ilayna la turja'un, na kuwa kwetu sisi hamtarejea. Yoyote ambaye ataishi katika huu ulimwengu akiwa hajidhibiti na maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni kama amemlemezea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amemuumba kwa ajili ya upuzi. Wal iyadhu billahi wa ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Lisanul hal ni kama ameumbwa kwa ajili ya mchezo. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru. Hiyo ni dhanna ya wale makafiri, waona kuwa mbingu na ardhi zimeumbwa tu, ni upuzi. Yani mtu hapa duniani twaona wengine waishi wadhulumu, wapora watu, waiba, wafanya wanavyofanya, na Allah subhanahu wa ta'ala awapa neema katika huu ulimwengu. Utawakuta waishi katika hali nzuri ya utajiri na uwezo mpaka iwafa, hajapatikana wala kuguswa na chochote. Sikia, amefariki yule bwana, na huyu mwingine ameishi katika hali nzito ya umaskini na hali nzito ya subra, lakini yamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yusali swala zake tano kwa jamaa, yuwafunga, yuwafanya zile ibada anazoweza, amcha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka afikiwa na mauti katika hali kama hii. Kisha huyu afende zake, hakufanywa kitu katika ulimwengu, na huyu mwingine afende zake asilipo chochote. Huyu mwema asilipo kitu, na huyu muovu asilipo kitu. Huu ni wazimu, anaitakidi itikadi kama hii ni ya wazimu. Haiwezekani kwa yule muovu aende na uovu wake asilipo kitu, na huyu mwema aende na wema wake asilipo kitu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka kule mbele kuna hisabu. Huyu muovu ikiwa hakupatikana katika hii dunia, na hata akipatikana katika hii dunia, bado kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mwema kwa wema wake katika hii dunia, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atapata malipo yake. Hivi ndivyo inavyokwenda na akili timamu. Mbali na dalili, hata akili ya binadamu ikifikiria tasema maneno kama haya. إذن ولم يتركنا سبحانه حيارا لا نعلم الحق ولا أين هو وكيف نصل إليه وكيف نتحصل عليه. الله سبحانه وتعالى كتوى تشيفيف إتي تمشانيكي واتجوي حقي ولا حقي كوابي تتيبا تفيبي إلى حقي تفواتي كيش أكسب. بل أرسل إلينا رسولا كتوى تشيفيف ametutumilizia mtume. Faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. هذا دليل على أن الله تعالى لم يتركنا هملا. أي منينو ني ألام يواز يكونيش كوا الله سبحانه وتعالى هكتواجه هيفي بل أرسل إلينا رسولا معه الحق سهلا ميسرا يهدي إليه. ألي تتمنزي متوم أنبوى لكوام بيبا إلي حق سهالي كل من يكويتاك wakawa walingania na kuongoza watu katika haki kama ile. Linastakima ala mafihi minal huda, ili tufuate ule uongofu waliokuja nao hawa mitume. Wanaamala bima fihi minal awamir, na kuyatekeleza maamrisho waliokuja katika wahi walioteremshiwa hawa mitume. Kana al-allamatu al-fawzan hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan asema lama kanat al-ibada لا يجوز أن أخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس. كوكو عبادة هيجوز تويتكو عبادة كويالتنا ويعونا نمزور نكويا بندكيزا أو كمويجا فلاني نفلاني كتكواتو. أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده. الله سبحانه وتعالى akatutumilizia mitume ili watubainishie sisi tumwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ibadat tawqifiyya la yajuzu an na'bud Allah bishay'in illa bima sharahahu, kwa sababu ibada ni tawqifiyya, bimaana haijuzu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kile alichokiweka katika sheria yake na kukiamrisha. فالعبادة سيما الشيخ الفوزان توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. عبادة زوت زسممية كتكيال وليكجنا يمتوم والله عليهم الصلاة والسلام. فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم. حكمة يا الله سبحانه وتعالى كتم ليزا متوم ni wawafundishe watu vipi wamwabudu mula wao aliyewaumba. Wayanhaunahum ani shirki walkufri billahi azza wa jalla, na kuwakataza kutokamana na shirki na kumkufuru Allah azza wa jalla. Thumma bayyana almusannif rahimahullah maala ta'i'in wal'usah, kisha akabainisha mwisho wa mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala نمشو منكم معاصي الله سبحانه وتعالى بقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لأن طاعته طاعة لله كمطيم تومي صلى الله عليه وسلم نكمطي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يكمطيم تومي صلى الله عليه وسلم هو يؤممتينان الله سبحانه وتعالى. فالغاية من إرسال الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى. كيف كتك ملين يكتو مريزها متومي نكواتي نكوافواتا كتك يالي وليكو جنايك تككو الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أكمليفو وهو من أدام نكتك أنا بكو أمكمليفو كمتي الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم وظاهر ياك نندان ياك كلا أنا بمتي زايدي الله سبحانه وتعالى نمتمواك ليو أكمليفو أنا بوبت زايدي ومن أدام. Na kila unavumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndiyo zaidi upungufu wa kujiria ewe mwanadamu. Kauluhu wa man asahu dakhala an-nar, ay washaqa al-makhluq fi usyan ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kuangamia kwa huyu mwanadamu ni katika kumuasi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. لأن من عصاه دخل النار ثم يكون معصي أنجي متون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي yadkhuluna aljanna. Mtume صلى الله عليه وسلم asema umma wangu wote wataingia peponi, wote, illa man aba, istithna, isipokuwa atakayekataa. Kullu ummati yadkhuluna aljanna, hakuna anayetoka, wote wataingia peponi, wote, hakuna ambaye ataingia motoni. Lakini akaja na istithna, illa man aba, kama vile alivyosema, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, si ndio? Kwa hivyo kul katika alfadhu al-umum yaingia kila uzushi. Sasa kuna mzushi mmoja alikuwa yuatoa khutba ya Jumaa, siku hiyo akazungumza hii hadithi, kullu ummati yadkhuluna aljanna, akasema kullu katika lugha ya Kiarabu haitoki chochote hapa, wote. Alivyoshuka juu ya mimbar, bwana mmoja akamfuata, na kullu bid'a, na kullu bid'a, mbona mwaikimbia? Huwa kuna chochote chatoka pale? Na kusikia unasema kwenye lugha ya Kiarabu kuwa kullu ummati yadkhuluna aljanna, hakuna anayetoka hapa. Ikaje istithna, illa man aba, isipokuwa aliyekataa. Sasa na mimi nisaidie, ile kullu bid'atin dalala, ile illa iko wapi? Fabuhita mubtadi'. Almuhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Masahaba kusikia yale maneno ya kushangaza, nani atakayekataa kuingia peponi? Qalu ya Rasulullah, wa man yaba, nani atakayekataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Ni sahali sana qa'ida ni hii, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi huyo ataingia peponi. Khalas, wataka kuwa katika wale ambao wote wataingia peponi, asikuwa katika hawa watakaomtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani dakhala an-nar, na atakayeni asi ataingia motoni. Thumma qala, wad dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والدليل على التحذير من عصيانه, دليل يكتتاذر شسيسي كتكماننك معاصم تومة صلى الله عليه وسلم, قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم, أي أمة محمد, نين تومي وتمرزية رسولا, وهو خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. سيسي تمتمنزي ومتمي ومنشو محمد صلى الله عليه وسلم, شاهدا عليكم أي بعمالكم, أمن شهيد جوينك وعمال من الزفانية, سيكو قيامة تشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم عمل زيت. كما أرسلنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطاغية فرعون رسولا, أي من أفضل الرسل, كما في لتلفهم تميز موسى وفرعون علي تبا مباكا أو نمتومي أم تمريزو كوكيكة كم تومي بورك بيسا. فعصى فرعون الرسول, أي الذي أرسل إليه وإلى قومه, وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون أكا معاصي نتومي علي تمريزو كوكيكة واتواكي أمرين موسى عليه الصلاة والسلام. فأخذناه, أي فرعون, أخذا وبيلا, أي شديدا, عذبناه عذابا شديدا وسباب يكون معاصي تكم عذيب عذاب كال زيته. وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد, هكونا يوتي أليبونيوكا yeye na jeshi lake lote waliangamizwa katika bahari wote. Thumma ba'da dhalika fi adhabil qabri ila yawm alqiyama, baada ya hapo wako kwenye adhabu ya kaburi mpaka siku ya kiyama, mpaka leo waadhibiwa, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma adhab an-nar, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan, ay sabahan wa 'ashiyan wa masaan, moto ndani ya kaburi, waadhibiwa na waona makazi yao motoni usubuhi na jioni. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab, na siku kiyama kitakaposimama watawekwa watu wa Firaun katika adhabu kali kabisa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aqibatu al'asina lirrusul, huu ndio mwisho wa wenye kuasi mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazaa al-mukhalifina li'amri, ndio malipo ya wenye kukhalifu amri ya mitume. Ni kama tuambiwa faltahdhar ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min takdhibi rasulihha, wa tahadhari ummati Muhammad kumkadhibisha mtume wao. Fayusibuha ma asaba fir'aun, kikawapata wao kilichompata nani? Fir'aun. Haythu akhadhahu Allahu akhdha azizin muqtadir. Qala ibn Kathir rahimahullah, ibn Kathir asema katika tafsiri aya, wa antum awla bil halaki wad damar in kadhabtum rasulakum, nyinyi ndio aula zaidi kuadhibiwa na kuangamizwa mkimkadhibisha mtume wenu. Kwa nini? Li anna rasulakum ashrafu wa a'zam min Musa ibn Umran, kwa sababu mtume wenu ni mbora zaidi na ni mtukufu zaidi kuliko Musa alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo ikiwa Firaun aliadhibiwa kwa kumkanusha na kumkadhibisha Musa, nyinyi ni aula zaidi mimi kuadhibu, kwa sababu Mtume Muhammad SAW ni mbora kuliko Musa alayhi salam, ni mtukufu kuliko Musa alayhi salatu wassalam. Fal khair fi ta'ati ar-rusul, khairi yote iko katika kuwatii mitume. Wal halak wad damar fi asyanihim, kuangamia ni katika kuwaasi mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufauli ni kuwafuata mitume. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan, man amila salihan min dhakarin au untha, mwenye kufanya amali njema awe ni mume awe ni mke, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, huyu tutampa maisha mazuri hapa duniani, ataishi maisha mazuri. Watu watafuta saada, wallahi lau kama kuna chemist ya uza dawa za saada, sijui kungelikuwa na foleni kiasi gani. Ingelikuwa watu waambiwa pale ukimeza ile tembe wewe basi duniani utaishi na starehe, kila mtu angekwenda kuitafuta kwa bei, kwa sababu saada hainunuliwi na mali. Wallahi kam minan nas indahum min ad-dunya ma indahum, wangapi katika watu wana vile walivyonavyo katika dunia. Tizama Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala sema inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa, funguo tu za khazina alizokuwa nazo vijana kikundi wenye nguvu wapata taabu kuzibeba. Alijivuna, je angeona watu leo watumia kadi tu, senti zote ziko kwenye kadi, angesema nini wa Qarun? Leo watu wana senti ziko kwenye kadi tu, akifanya hivi akitoa yatoa senti habebi funguo wala nini, angesema nini? Mshawahi kufikiria hivi? Na wengi katika wale waliopita. Ndiyo mara nyingi usema, tizama wewe Kisra na Kaisar, walikuwa watu huku wansimama na huku wanshikare manyoa ya ostrich ali na ama kwa wapepia hivi. Leo sisi tuko kwenye feni hapa, mimi na wewe na Kisra na Kaisar, nani astarehe? Ebu ushafikiria wewe uko chini ya feni hapa, au pengine una AC, umeketi kwenye AC wapibwa na ubaridi. Yaani wewe waweza kuwa uishi Mombasa lakini ni kama uko Russia hapa ndani ya Mombasa tu bwana isitu. Yule Kisra na Kaisar angetuona sisi angesema nini? Na yeye wakati wake alikuwa mfalme. Kina Harun al-Rashid na wengineo katika khulafa wa dawla al-Abbasiyya, ilikuwa ni fakhri mtu kuoga na maji ya moto. Yekiwa maji ya moto asubuhi. Leo watu wana nini? Hita yuwasha tu maji yatoka, kisha tusema sisi maskini, sisi hatuna kitu, twala mara tatu kwa siku. Almuhim, saada iko katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ikawa washukuru kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekugawia. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Usiwe ni mtu wa papa utakalazimu ulijodari. Kama ni wa papa tafuta sima yako kule useme alhamdulillah. Hii ni neema wengi hawana. Usimtizame yule ambaye yuko juu yako. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yatosheleza hapa? La, bali na tutawalipa zaidi kesho akhira bi ahsani ma kanu ya'malun. Tizama maisha mazuri yako katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, al-iman billahi wa rasulihi huwa jama'u as-sa'ada wa asluha. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio imekusanya saada yote na ndio msingi wa saada. Ndio msingi wa saada. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nur, katika aya ile ambayo ndio sababu ya kuitwa suratul Nur, nilivyosema Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkat paka mwisho wa aya, akasema yahdillahu linurihi man yasha ويضرب الله الامثال للناس. الله سبحانه وتعالى pigia hii mifano kwa watu ili wapate kufahamu. Pengine mtu anaweza kujiuliza hii nur ambayo ndio sababu ya saada nitaipata wapi? Hapo hapo akajibu katika aya inayofuata, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Katika haya majumba ndio saada yapatikana, kumtii Allah subhanahu wataala na kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kufanya amali njema ndio sababu ya kufaulu katika huu ulimwengu. Kumalizia, wal maqsudu min hadhihi al-aya wallahu a'lam tadhkiru hadhihi al-umma bi hadhihi an-ni'mati al-'azima. Malengo ya hii aya ni kukumbusha huu umma kwa hii neema kubwa sana. Wa hiya irsal hadha an-nabiy al-karim sallallahu alayhi wasallam, kutumiliziwa huyu mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam. Wa tahdhiruha an taf'ala mithla ma fa'ala qaum fir'aun fayusibuhum ma asabahum, na kuwatahadharisha wasije wakafanya kile walichofanya watu wa Firaun kikawapata wao kile kilichowapata wale. Wal maana anna Allah arsala ilaykum rasulan kama arsala ila Firaun rasula. Allah amewatumilizia nyinyi mtume kama alivyomtumilizia Firaun mtume. Fanzuru madha kana mawqifu Firaun wa qaumu, tizameni msimamo wa Firaun na watu wake dhidi ya mtume wao ulikuwa vipi. Fanzuru madha kana mawqifu Firaun wa qaumu min ar-rasul li anna sunnatallahi wahida la tataghayyar wa la tatabaddal. Njia ya Allah ni moja, anayemuasi mtume wake atamuadhibu, haibadiliki. Hakuna anayemuasi mtume za sallam akaingizwa peponi akastarehe. Aliyemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala atakingia peponi akastarehe. Na bado hapa duniani ana dhiki, usidanganywe Sheikh. Waweza kumwona mtu aishi vizuri, labda ana nyumba nzuri, ana gari nzuri, ana nini nzuri, kila kitu chake kizuri. Na mkafiri, ukafikiria ana raha ile. Wallahi ana raha. Na mimi hata sijamuona najua ana raha. Hata akaja tu hivi akajifanya yoteka hana raha, kwa ushahidi gani? Allah subhanahu wa ta'ala yakul, "Wa man a'rada 'an dhikri" fa inna lahu ma'ishatan tanka. Hii upende ukatae ni hivyo, mwenye kupuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema fa inna lahu ma'ishatan tanka, atapata maisha ya dhiki. Tena hii dhiki mbaya Sheikh, kwa sababu halikutumika neno lolote isipokuwa ile tanka. Kila herufi katika herufi yake ni dhiki. Bad dhiq, nun nakad, kaf kad, zote ni dhiki juu ya dhiki, mpaka lile neno lenyewe kila herufi yasimamia neno la dhiki. Na wewe uliza wale ambao hawamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ile dhiki wanaoishi nayo ni dhiki kubwa. Akiwa mkweli akizungumza, atakuelezea mambo makubwa anayohisi ndani ya moyo wake. Kwa hivyo kama alivyotaja hapa الإمام المجدد رحمة الله عليه أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هاملا زوتني نعمة بل أرسل إلينا رسولا أكبر النعم أمتم لزيمتم فمن أطاعه